ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötcombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete kölcsönös örömszerzés medrébe kerüljön. Van egy tuti tippjel az Zoli nevezetű SMS írónknak Demszki megbuktatásához. A MIÉP és a Jobbik minden létező fórumon hirdesse meg, hogy a jelenlegi főpolgármester támogatja. Az emberek többsége annyira idegenkedik ettől a két pártól, hogy a Demszki biztos, hogy bukna. Még mielőtt a szélsőjobb elkezdene köpködni, rám írja Zoli, MIÉP szimpatizáns vagyok, kellő öniróniával. Aztán... Hello, annyira jó a műsor, hogy minden nap felveszem MP3-ra, aznap még háromszor meghallgatom edzés közben, utána haza, útban, aztán este közösen a barátnémmel. Hmm. Ez dicséretes. Jó, ez az én számomra tök érthetetlen egyébként. Hogy egyszer nem elég, vagy kétszer. Tehát, hogy ez nem is értem. Vezetni bőven elég. Ja. Az ismétléstől is teljesen ki vagyok akadva. Ja. Na, szóval Némó írja, hogy... Ne keressetek szavai mögött ellenségképet, én igazán kedvelek benneteket, de a szellemet ne engedjétek ki a palacból. A szólásszabadság szellemét, vagy a véleménynyilvánítás szellemét ne engedjünk ki. Én a szellemet rendszeresen kiereztem a parasztból. És ebből általában kellemetlenségem is akad. Na, kókázunk már egy picit. Szóval hogyan lehet az ország szava hihetőségét visszaállítani? Még csak annyit a dologhoz, hogy közölte, a kormány be fogja bizonyítani a befektetőknek, hogy komolyan gondolja a költségvetés reformjait. Nem lehet, hogy esetleg be kéne bizonyítani a választópolgároknak, hogy ne, amit milyen választópolgároknak? Pénteken mondtam, az még esetleg hétfőn is igaz. Tudod, mit bírok ebben a teljesen új politikus generációban, mint Kóka meg Gyurcsány meg ezek? Hogy ők igazából már a maguk részéről ők már a politikai korrektség látszatát sem igazán akarják fönntartani. Tehát ők már nem a választópolgároknak akarnak bizonyítani, meg nem a választópolgároknak a szemében akarják helyreállítani a maguk szava hihetőségét, csak és kizárólag a vállalkozói szféra érdekli őket. Mert ők pontosan tisztában vannak azzal, amit itt mi már sajtózunk egy ideje, egy jó ideje, hogy a választások azok tulajdonképpen a befektetési bankokban dőlnek el, nem pedig a választópolgároknak a szavazatai nyomán az urnák előtt. Tehát ezek a választások, ezek ott és akkor dőlnek el, amikor kiderül az, hogy melyik pártok milyen cégeket, milyen cégcsoportokat, milyen gazdasági holdudvarokat, milyen befektetői környezetet tudnak maguk köré gyűjteni. Hogyha meg tudják szerezni azokat a gazdasági klienseket, azokat a cégeket, amely cégek az ő támogatásukkal tudnak majd 4 éven keresztül gazdasági előnyökhöz jutni, állami megrendelésekhez jutni, adókedvezményekhez jutni, stb. Akkor ezek a cégek bizonyos választásokon igenis támogatni fogják ezeket a pártokat, támogatni fogják ezeknek a pártoknak a kampányát, hogy mondjuk a választási törvénynek a törvényben meghatározottnak a 3-szorosáért, 4-szeresért, 5-szöröséért lehessen kampányolni. Tehát pont ez a lényeg, hogy ez a pártfinanszírozás dolog, ez így ki tudjon térni a maga törvényi kereteiből, erre az teremt lehetőséget, hogy a gazdaság és a politika az így jól összefonódik egymással. Na most, amikor Kóka ilyeneket mond, hogy helyre kell állítani a politikának a hitelét, vagy helyre kell állítani a kormányzatnak a hitelét. Az ország szavahihetőségét. Az ország szavahihetőségét a gazdasági szférának a szemében, akkor arról beszél, hogy a gazdaság szereplői azok, akiknek a szemében a hitel az a politikai garancia, vagy a hatalmi garancia. Nem a választópolgárok. Tehát a választópolgárok azok a marketing eszközeivel meggyőzhetőek. Az ő szavazataik megvásárolhatóak. Az úgynevezett intézményesített marketing, PR, ami egy szakma, ugyebár, sőt mások szerint tudomány, én nem értek velük egyet, az már réges-régen jól kidolgozta annak a módszertanát, hogyan kell az embereket bizonyos reklámokkal, bizonyos hirdetésekkel manipulálni annak érdekében, hogy a mi akaratunknak megfelelően szavazzanak. Tehát ma már az $1 egy szavazat elve a marketing korában, a médiademokráciák korában tökéletesen és kifogástalanul működik. De egy dolgot... Kóka ezt pontosan tudja. Kóka nem a választópolgárnak magyarázkodik. Kóka nem a választópolgárnak exkuzál. Kóka a vállalkozóknak exkuzál, mert pontosan tudja, hogy a választópolgárral neki nincs dolga. A választópolgárral annak a PR cégnek. cégnek, vagy marketing cégnek van dolga, akiket ő az ő hozzá közel álló cégeknek a pénzén megvásárol annak érdekében, hogy reklámspotokat, arculatterveket, kampányokat, meg különböző PR rendezvényeket, meg roadshow-kat, meg ilyesmiket rendezzen neki és az ő politikája számára. Robi, megrázó hírem van Kóka számára. Egyrészt mi befektetők vagyunk, bármennyire meglepő is ez. Hát a drága adóforintjainkkal mi befektetünk ebbe a drága államba. Na várjál. Ebben van logika, csak hogy a befektető az maga dönti el, hogy befektete vagy sem, neked meg muszáj adóznod. Na ezzel él vissza az államhatalom. Arról a apróságról nem is beszélve, hogy az ország szavahihetőséggel, tudtommal semmi baj nincs. Én nagyon sok emberrel beszélek, akik ennek az országnak a tagjai, és akiknek a szavahihetőségével nekem a világon semmi gondom nincs. Itt a kormány szavahihetőségét kéne esetleg visszaállítani, és mondom, nem a befektetők részére, hanem úgy általában a választópolgárok részére, és ezzel kapcsolatban két dolog. Ha a befektetőkről beszélünk, vagy a gazdasági megítélésről, hát akkor miért kellett beadtunk egy konvergencia csomagot az Európai Uniónak, azt mondták, gyerekek, ez egyes, ez még fröccsel sem megy el, ezt még ti sem gondoljátok komolyan, próbáljuk meg újra. Nem gondolom, hogy ez egy tudatos mulasztás, azt gondolom, hogy mindenki elkövethet hibákat, essünk neki újra, fiúk. Kicsit többet gondolkoztok, hát ha összejön. Megírtuk a 2.0-as verziót, eleadtuk. Az Európai Unió azt mondta, hogy hát igen, ez egy újabb egyes. Sajnos úgy látszik, hogy nem sikerül. Ezt ti sem gondoljátok komolyan. Erről ti is tudjátok, hogy ennek egy másodperce sem igaz. Próbáljuk meg harmadszor. Most tartunk éppen a harmadik kísérletnél. Hát, hogyha vissza akarjuk állítani az ország szavahihetőségét, akkor esetleg próbáljunk meg most harmadik alkalommal olyan hármasra teljesíteni. Oké, és lehet, hogy ez most csúszunk össze is át jön. Kettessel. Oké, csúszunk át kettessel, és ez most lehet, hogy össze is jön. Csak azt lesz majd marha nehéz lekommunikálni a választóknak, hogy ez a konvergencia tervező miket is jelent. Például azt, hogy ahhoz, hogy egyáltalán az euróövezetnek a közelébe kerülhessünk 2010-re a kiszivárgott hírek szerint, ahhoz 2012 kapcsán, ahhoz az lesz, hogy 72,2%-os lesz a GDP-nek az államadóság része, és ezt kell majd 60%-ra leszorítani, de most ez máshogy nem fog működni, mint folyamatos megszorításokkal. Legalábbis ezt tartalmazza ez a program. Hát akkor itt egy újabb szavahihetőségi probléma merül föl. Mindenkit kérek, hogy emlékezzen egy kis rövid videóklipre, amit a választások kapcsán láthattunk. Gyurcsány Ferencet tartalmazza a klip, amint egy limuzinban hajt éppen a hátsó ülésen, és magyarázza a kamerának, hogy hát hogyan is kell elképzelni az ő programját. Ez volt az 5 éves adócsökkentési program, aki még emlékszik rá. Csak hogy néhány fejezetet ebből így felemlítsünk. Nem tudnak olyan adófajtát mondani, amit ne csökkentenénk. Ugye emlékszünk ezekre a szavakra? No, hát hogyha a szavahihetőségi probléma van, akkor talán azt itt kéne keresni. De amikor a politikus összemossa az országot a kormánnyal, ez nem egy újszerű dolog, tehát ezt nem Kóka találta ki. Nem tudom, hogy emlékszel, hogy ki volt az, aki először alkalmazta ezt a verbális csúsztatást. Ez a drága jó Orbán Viktor volt, aki ezt behozta a magyar közbeszédbe, hogy az ország teljesítményéről beszél akkor, amikor a kormányzatnak a teljesítményéről van szó. Tehát mindig az ország teljesítménye. Emlékszem az Orbán Medgyessy vitára, amikor Orbán arról beszélt, hogy Medgyessy úr, maga lebecsüli a teljesítményünket. És akkor Medgyessy meg így mondta, hogy nem, maga lebecsüli az ország teljesítményét. Ezt mondta. És akkor erre mondta, hogy nem, én nem az ország teljesítményét, én csak az önökét. És akkor ez egy ilyen nagyon magas labda volt Orbánnak, aki rögtön bedobta az önsajnálat mi ez? Gesztusát, hát eszközét. Igen, ez volt a gesztus. Púzát. Igen, ezt a pószt, hogy hát én nagyon sajnálom, hogyha mi munkánkat, azért higgy el, hogy mi azért nagyon-nagyon sok erőfeszítést tettünk, stb., de én nagyon sajnálom, hogyha lebecsül minket. És akkor így mindjárt Medgyessynek a maga szerencsétlen módján kellett futnia egy kört, hogy hát nem magukat nem úgy értettem, hogy lebecsülöm, de mi tudnánk jobban csinálni, meg stb., de hogy Orbán Viktor volt az, aki rendszeresen ezt játszotta. rendszeresen arról beszélt, hogy mit ért el ez az ország, mit mutathat fel ez az ország. És amikor a hibákról volt szó, meg a hiányosságokról, meg a be nem váltott ígéretekről, akkor azt mondta, hogy hát az ország az nagyon keményen küzdött. Nem kéne lebecsülni ezeknek az eredményeit. Lehet, hogy még sok mindennel adós az ország, de higgyék el, hogy ez az ország, ez egészen új távlatok nyíltak az ország előtt. Jó, tehát mindig az országról beszélt. Jó, ez oké, és ez tényleg az Orbán kezdte el, de olyanra nem volt példa, hogy az Orbán Viktor azt mondta volna, egyébként lehet, hogy mondtad, nem is érdekel, de ez valami egészen példás dolog, hogy ezt fel lehet mutatni, hogy az ország elvesztette a szava hihetőségét. Köszönöm szépen, de itt hagyd kérjem ezt már ki magamnak. Én például nem hiszem, hogy ezt a kóka meg tudná ítélni, hogy én a szava hihetőségemet elvesztettem. Ország szava hihetősége, ez döbbenetes. Tehát hazudok a társadalomnak. Egyrészt a választóknak, másrészt az EU-nak. Hazudok a választóknak és az EU-nak, majd pedig, amikor kiderül, hogy hazudtam a választóknak és az EU-nak, akkor azt mondom, hogy hát az ország az abba a hamis fénybe került, minthogyha nem lenne szavahihető. Hát ezt helyre kell állítani. Nem az ország került. Konkrétan a kormányzat, konkrétan Gyurcsány Ferenc. Ez történt. Meg az összes gazdasági miniszter, akik ugye bejelentették. Bejelentették az államháztartási hiányokat, és azok rögtön fél évvel később meg is buktak. Hát meg az az SZDSZ, amelyik adócsökkentéssel kampányolt. Hát és az az MSZP, amelyik 5 éves adócsökkentési programot hirdetett. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. De van Tanai Marcell a telefonnál. Haló, haló! Szervusztok, Tanai Marcell vagyok. Hello Marcell, Marcell az Attakal elnöke, és a globalizáció kritikának a legújabb trendjeiről érdeklődünk éppen aktuálisan. Hát, mi a globalizáció kritikusok általában nem ilyen trendik, tehát nem tudom, hogy komolyabb trendeket megnevezni. Tessék? Nincs trendőrségetek még kifejlesztve? Még nincsen, de ahogy gondolt felállítunk bármikor egy ilyet. Hát itt, itt mondja nyár volt, ilyenkor nem annyira aktívak még az aktivisták sem. Minden esetre mindenképpen szervezünk egy akciót, amit most nem tudnék még részletezni, illetve nem akarok, a Gyurcsányféle megszorító csomag ellen, mivel az megint csak a szegényeket és a munkavállalókat sújtja a legnagyobb részben. És hát ráadásul ugye úgy gondoljuk, hogy egész tulajdonképpen inkább sérti a népfelségnek az elvét, mivel hogy láthatóan nem a nép irányítja az országot, hanem hát befektetők, olajbankok, hitelminősítő intézetek, ezek határozzák meg az ország politikáját, a reformokat, minden. Hát ezeket az úgynevezett reformokat, igen. Igen, de az is fog különös egyébként, hogy az emberek nagyon nem erre szavaztak. Tehát, hogyha te emlékszel, konkrétan arra a hirdetésre, amikor Gyurcsány ült annak a limuzinnak a hátsó ülésén, mert hát ugye ő annyira elfoglalt. Ahol egyébként laptopozik, mert folyamatosan ott dolgozik, a limuzin hátsó ülésén is dolgozik. Persze, hát ő annyira elfoglalt, hogy ő nem tudott időt szakítani arra, hogy leforgassa a saját kampányfilmjét, hanem úgy tudta leforgatni, így mondta neki a kampánystáb, hogy le kell forgatni egy ütős kampányfilmet, Ferenc. Meg kéne állnunk valahol, berendezni egy irodát, és akkor ezt normálisan úgy, mint ahogyan egy miniszterelnök, tehát egy íróasztal mögött, stb. És így mondta Ferenc, hogy ne haragudjál, nekem fontosabb, hogy minél több embernek meg el tudjam magyarázni, hogy milyen reformokra készül ez az ország. Nekem fontosabb, hogy el tudjam a programot minél több emberhez juttatni, nekem fontosabb, hogy az emberekkel konzultálni tudjak, a véleményüket ki tudjam kérni, ott tudjak lenni, ott helyben, mindenhol. Úgyhogy ne haragudjál, de én erre a kampányfilmre nem tudok időt szakítani. Egyféle módon lehetséges, hogyha ez nektek megfelel, kedves kampánystáb, beszálltok mellém a limuzinba, és ott elkészítjük ezt az interjút, és akkor az egyetlen egy ember sem fog lekésni arra. Vágatlanul leadjuk. Igen, és akkor úgy, ahogy van, leadjuk. Na most hát ezt tudjuk, hogy a Gyurcsánynak elég jók voltak a marketingesei, ezzel nyerték meg a választást, tehát ezt most nem kell részletezni. Világos. Minden esetre ebben a kampányfilmben hangzott el az a mondat, hogy szavazzon ön is az 5 éves adócsökkentési programra. Tehát nem azt mondta, hogy szavazzon az MSZP-re, melynek programja, hogy 5 éven keresztül adókat csökkent majd. Tehát szavazzon az 5 éves adócsökkentési programra, és oda mellé rakták a szegfűt. Tehát a szegfű és az 5 éves adócsökkentési program ilyen módon asszociatív viszonyba került egymással. Ja, egy kicsit, még egy rövid jelenetet, hogy idézek föl. Tehát azt, hogy nem tudnak olyan adófajtát mondani, ahol ne csökkentek volna a terhek. Igen, megcsináltuk. Szavazzon, csak így már a ritmusa meg a... Hát engem igazából nem önmagában az adó növekedés zavar, hanem az, hogy ez egyáltalán nem jár a közszolgáltatások javulásával, sőt ellenkezőleg, hát folyamatosan el akarják adni és piacosítani az egészségügyet meg az oktatást. Világos, tehát az adókkal... Az SZDSZ-nek a kezébe adták ezt a két területet. Hát igen, az adóknak az emelésével párhuzamosan privatizálnak. Tehát, de nem... Hát igen, pont fordítom, mint hogy ez logikus lenne. Hát a magasabb adó, magasabb színvonal közszolgáltatásokat jelent egy bármilyen normális országban, sőt meg egy abnormálisban is. Jó, de minden esetre az az érdekes, hogy azok az emberek, akik az 5 éves adócsökkentési programra szavaztak, azok most nem látják teljesülni az ő szavazatukat. Tehát ugyebár megnyerte a választást az 5 éves adócsökkentési program, és adókat emelnek. Tehát ez olyan, mintha azt mondanák, hogy szavazzon az MSZP-re, és akkor leszavazza az emberek többsége az MSZP-re, és a Fidesz kerül hatalomra. Tehát hogy van ez? Tehát megnyerte az MSZP a választást, és a Fidesz kerül hatalomra? Tehát az 5 éves adócsökkentési programra szavazok, és az adók emelkednek? Tehát hogy ez hogyan történik meg? Tehát... Mert hogy... Hát nyilvánvalóan, hogy az igazi programban nyilván nem lehet ezen a választás nyerni, tehát mindenki tudja, hogy na jó, de világos, de nem kell. Jó, de nem muszáj az ellenkezőjét hazudni. Hát akkor hagyjuk az adókat. Tehát ha adókat akarunk emelni, akkor ne az adókról beszéljünk. Beszéljünk erről a lendületes országról, meg az ország önbizalmáról. Hát ez is megvolt, ez is jelen volt a kampányban. De miért kell az ellenkezőjét behazudni? Tehát én ezt nem értem. Én sem értem, de hát nem elég hőbörögni, hanem valami cselekedni is kell, hogy megmutassuk, hogy nem vagyunk hajlandók ezeket az úgynevezett reformokat eltűrni. Tehát nem vagyunk hagyni, hogy a fát hasítsanak a hátunkon. Na és mik ennek a modelljei? Hogyan lehetne ezt elkerülni? Lehet tüntetéseket, tiltakozó demonstrációkat, útlezárásokat szervezni, meg mi is tervezünk egy akciót, amit mondtam, most még korai lenne elmondani. A másik tevékenységünk, hogy mostanában pedig segítünk a hallgatói hálózatnak megszervezni a diákoknak egy valódi önigazgató, valódi önszerveződő és a saját érdekeiket védő hálózatnak a kialakítását főleg a főiskolások és az egyetemisták körében, mert hát még azt látjuk, hogy minden normális országban a diákok azok, akik a változások élére állnak, és ők azok, akik leginkább felemelik a szót és tiltakoznak a gyakorlat nem csak szóban, hanem az utcán is, a hasonló antiszociális intézkedés kellene, nálunk pedig éppen a diákok a legpasszívabbak, a leginkább alkalmazkodóbbak, mondhatnám a legellenforradalmibbak a réteg az országban. Úgyhogy ideje, hogy megszervezzük hát ez az első tandíj számlákig lesz így, nem? Tehát remélhetőleg még előtte, tehát mindenképpen már lesznek bizonyos akciók és szerveződések elindulnak már már szeptember folyamán. Jó, egy kicsit visszatérve az előző témára, mi arról a véleményed, hogy egy adott pártnak a legitimitást az adja, hogy a választók szavaznak rá, ami azt jelenti egészen pontosan, hogy egy programra szavaznak. Hogyha a szavaknak a világon semmi értelmük és jelentőségük nincs egy választási kampányban. Tehát hogy jelentőségük, jelentésük sincs. Semmi jelentésük nincs, ezek teljesen kiüresedtek ezek a fogalmak, akkor azt kérdezném, hogy a társadalmi szerződésben szereplő szavak, ami alapján mi például adózunk, akkor miért is tartalmaznak jelentéseket, azok miért jelentenek valamit? Arra akarok magyarul utalni, igen, hogyha ilyen szintű hazugsággal lehet választásokat nyerni, az két felé vezetheti az országot. Vagy az oligarchiában, abban az esetben, hogyha ebben nem nagyon törődünk, vagy az anarchiában, amikor az állampolgárok is úgy érzik, hogy ha ezt a kormányzatnak szabad, akkor ezt nekik is szabad. Igen, és mi a kérdés? Egyik se túl jó. Mi a harmadik út szerinted? Hogyan lehet újra érvényt szerezni a társadalmi szerződés? Hát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy az anarchia az ne lenne annyira jó egyébként. De az olyan értelemben használják az anarchia szót, mint hogy búcsú használta, akkor természetesen de a búcsú, nem jó. De a búcsú az nem anarchiáról beszélt, hanem káoszról, csak valamiért ezt a kifejezést használta, hogy anarchia. Így van. Pontosan én is így látom. Hát a oligarchiát az mindenképp el kell kerülnünk, az a legvalószínűbb megoldás. Jelenleg. Jó, de ehhez az időben kéne visszautaznunk, azt gondolom, hogy elkerüljük az oligarchiát. Tehát 1989 tájékára kéne visszautaznunk az időben. Azért mindig lehet rosszabb. Tehát azt azért úgy érzem, megtanultuk a rendszerváltás után, 16 éve, hogy mindig lehet rosszabb. Tehát, hogy egymást váltogatják, itt ugyebár a a kormányok. Hát mindenképpen nagyon fontos a felvilágosítás, én úgy érzem, annak ide azért is tartottunk mindig ilyen, főleg ilyen egyetemeken fórumokat, ahol ilyen gazdasági, társadalmi, néha alap dolgokat is el kell magyarázni az embereknek, de ezeket szélesebb körbe kéne, tehát ilyen lakossági fórumokon az emberek tisztában legyenek az olyan fogalmakkal, mint az, hogy bal jobb, meg hogy költségvetés, meg adózás, meg progresszív adó, meg hasonló, hogy hát hogy sokkal kevesebben lehessen átverni őket, úgyhogy nagyon fontos a megfelelő tájékozottság. Nagyon jó példa erre például a európai alkotmánynak az elutasítása, ugye Franciaországban, ahol a hazai hírekkel ellentétben igazság szerint a baloldal buktatta meg az európai alkotmányt. Ezt egyszerűen úgy értek meg, hogy ilyen rövidített, de teljesen objektív szövegben adták ki az európai alkotmányt, nagyon nagy mennyiségben el tudták terjeszteni, meg is vették az emberek, mert érdekelte őket, megismerték valójában az európai alkotmányt, és utána döntöttek úgy, hogy elutasítják. Hát persze ez kemény munka. Hát az emberek tájékoztatása, meg maga az embereknek az, hogy tájékozódjanak, az mindenképpen munkát igényel. De hát úgy érzem, hogy demokrácia csak akkor beszélhetünk, hogyha tájékozottak vagyunk, és különböző véleményeket is meg tudunk hallgatni. Jó, fényévekre vagyunk a franciáktól, akik mondjuk a tőkerős társaságoknak az érdekérvényesítő képességével szemben, tehát akik gyakornokokat alkalmaznak semmi pénzért, vagy fele pénzért, és utána kirúgdossák őket, ilyen komoly társadalmi összhangot tudnak megvalósítani. Hát azért ettől nagyon messze vagyunk. Épp te is mondtad, hogy például azok az egyetemisták, akik valószínűleg tandíjat fognak fizetni nagyon hamarosan, azok szinte semmilyen aktivitást nem mutatnak ez ügyben. Hát így, mert onnan gondolom, jó, valamilyen aktivitás létezik általában azoknak az egyetemisták, akik különben is ilyen társadalmi témákban aktívak voltak, de az nyilvánvaló, hogy ilyen hők részéről semmiféle komolyabb megmozdulás, szerintem nem számíthatunk. Már bocsánat, már csak azért is, mert a megelőző években sem voltak tiltakozások, például a kollégiumi helyeknek a drágulása és hasonló, meg hát általában az egyetemeknek a piacosítása során. Michael Moore-nak van egy állandó feltételezése, amikor ilyen problémával szembesül, neki általában beszokott jönni. Például azok, igen, a szakszervezetek, amik nem nagyon szoktak tiltakozni egy adott nem túl etikusan működő multival szemben, ott az a feltételezése szokott kialakulni, hogy esetleg a multinak valamelyik érdekképviselője pont a szakszervezetben ül. A hők kapcsán te ezt hogyan látod? Hát nyilvánvalóan vannak bizonyos pártkötődések a hőokban, tehát a hőoknak a felső vezetésében tényleg ilyen liberális, akár pártszerűen is ezhez kötődő emberek ülnek, az alsóbb részében pedig a társadalmilag aktívabbak, de hát ezek sajnos jobb, illetve szélső jobb oldalról kerülnek ki, legalábbis amikor az LTD-nél is jobban a helyzetet, ott mindenképpen így van. A vállalati érdekképviselet nem politikai kérdés kéne, hogy legyen. Tehát hogy lehet ezt átpolitizálni? A vállalati, az nem igazán jelenik meg. Tehát nálunk nem mondanám azt, nem ez a jellemző. Nálunk rosszabb a helyzet, tehát nálunk önmaguktól nem szerveződnek meg az emberek, nem pedig azért, mert egy vállalat megvásárolta őket. Na jó, hát, de ez nem is nagyon fog létrejönni akkor, amikor egy csomó szervezet arra kényszeríti a saját munkavállalóit, hogy mondjuk kényszervállalkozók legyenek. Hát ez egy olyan jogi helyzet, amiben nem fog szakszervezetet tudni szervezni. Abszolút, én is voltam annak idején munkahelyen, ahol megpróbáltak engem meggyőzni róla, hogy nekem jobb, hogyha én egyéni vállalkozó vagyok. Mert hogy akkor nem rúghatnak ki, mert hát úgyse kerülök nekik semmibe, akkor miért rúgnának ki. És így nagyon komolyan próbáltak illető munkája, végül nem megvalósuló munkatárs meggyőzni ennek az előnyeiről. Jó, megjelenik itt egy elég harcos szakszervezet, eléri azt, hogy ez ne így legyen, és ki kell rúgni a fél állományt, mert egész egyszerűen nem tartható az adott gazdasági lehetőségekből a cég. Hát én azért nem síratnám el ezeket a cégeket, ne haragudj. Tehát nem igazán tudok együtt érezni az ő problémáikkal. Gondolják például a bankszektorra, amelyik folyamatosan sír, hogy külön adót vetettek ki rá, de azért ismét megdöntött, ismét extra profitra tetszett ebben az évben is. Tehát én igazából így a cégek síralmaira egyáltalán nem vagyok levő, én inkább a dolgozókkal, a munkavállalókkal, a diákokkal tudok együtt érezni. Mindenki képvisel maga érdekeit, nekem csak annyi a vágyam. A dolgozók, munkavállalók a sajátjukat, a tőkések pedig a sajátjukat képviseljék, az nem probléma. Itt a probléma az, hogy a dolgozók, munkahelyek, diákok, azok nem képviselik a saját érdekeiket. Ezért is jó, ezért is támogatjuk, amikor én beindulnak ilyen szerveződések, mint a hallgatói hálózat. Hát de ez azért van, mert nincsen szolidaritás, hanem atomizálva vannak a munkavállalók, mind. Ki vannak szolgáltatva, és egymással szemben próbálják megvédelmezni egyrészt az érdekeiket, másrészt a munkahelyüket. Így van. Hát az a szörnyű, hogyha például ilyen dolgokat kérdezel egy munkahelyen, mondjuk megkérdezed bizonyos munkavállalóktól, hogy van-e szakszervezet, szerveznek-e szakszervezetet. Hát én megkérdeztem, azt mondta például mondjuk egy ilyen pénztárosnő, hogy úgy tudja, hogy van. De nem biztos benne. Aha. Őszinte volt. De nem félelmet tapasztalsz? De nem az az abszolút, első... Abszolút félelmet. Az is sokat válasz lenne, hogy erről nem beszélhet. Hát vagy pedig nem, hogy igen uram, nem uram. Tehát hogy, rögtön az az érzésük, hogy te egy provokátor vagy, akit a cég küldött le azért, igen, hogy kiderüljön az, hogy ki az, aki zendíthető. És akit te zendíteni tudsz, azt elbocsátják. Jó, de őszintén szóval erre tényleg van is esély. Nyilván vannak is hallottak is ilyenekről, és ezért bizalmatlanok. Magyarországon azért szerintem igazi szakszervezetet szervezni, először csak titokban lehet. Tehát valaki elkezd egy szakszervezetet szervezni, az először titokban kell, amíg nincs meg egy kellő mennyiségű ember az adott munkahelyen, amíg nem lesznek elég nagy ez a titkos tagság, utána lehet nyílt szintére vonulni, de hogyha valaki szakszervezet alapításán töri a fejét, szerintem ezt először titokban kell elkezdeni a sajnálatos körülmények miatt. Munkavállalói jogok és érdekképviselet tekintetében nem ott tartunk vajon most, mi itt Magyarországon, mint mondjuk Angliában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban a 19. században tartottak? De hát a korai kapitalizmusban, amikor próbálták így a dolgozók megszervezni magukat, annak idején először ilyen szolidaritási közösségek alakultak, amik ugye összedobtak pénzt, és hogy valaki elvesztette a munkahelyét, akkor amíg talált újat, akkor abban a közpénz, igen, hogy hívják ezt, segélyalap. Segélyalap, így van, segélyalapok alakultak először, és utána, miután ez bevált és működött, és valóban az embereken segített ez a dolog, utána kezdtek ezekből kifejlődni a szakszervezetek. Így van, hát valahol itt tartunk. Volt egy olyan modell is, ahol konkrétan a helyi maffianak sikerült olyan érdekérvényesítése szert tennie, hogy már nem csak az utca ügyeinek, hanem egy adott gyárnak az ügyeinek ügyeibe is bele tudott szólni. Ez volt a szakszervezetek nagy áttörése. Hát erről szól egyébként a Volt egyszer egy Amerika című Sergio Leone film, ahol a amerikai zsidó maffia és a baloldali szakszervezeti mozgalom fonódik össze. Szóval nyilvánvaló, hogy nem minden esetben volt lehetőség ezeknek a szakszervezeteknek arra, hogy legális eszközökkel érvényesítsék a céljaikat, és konkrétan az a szakszervezeti vezető, akit abban a filmben játszik, ráadásul az a színész játsza, akinek most nem jut eszembe a neve, de aki a Herben a Burgert játsza. Az játsza ebben a filmben ezt a szakszervezeti vezetőt, és mondja azt ezeknek a maffiózóknak, hogy amiért csak az zavar, miután sikerül megszervezni a szakszervezetet, és sikerül elfogadtatni a szakszervezetnek a követeléseit, azt mondja, hogy engem csak az zavar, hogy maguknak egy éjszaka alatt sikerült az a géppisztolyaikkal, ami nekem a beszédeimmel 20 év alatt nem sikerült. Igen, de ettől még nem mondhatunk le arról az igényről, hogy mégiscsak a beszéd, a társadalmi beszéd hozza meg a változásokat, és ne a géppisztolyok. Én pontosan ettől félek, szerintem az ország egy olyan sokban van, vagy kerülhet egy olyan sokba, amikor az emberek inkább a káosz felé tolnák el a potmétert, erősödhet a szélsőségek, stb. Szerintem úgy tudunk újra érvényt szerezni például a társadalmi szerződés azon pontjának, hogy nem hazudunk egymás szemébe lépten nyomon, ahol lehet, hogy folyamatosan fönntartjuk ezt az igényt, és ennek később meg kell, hogy legyen a politikai következménye. Köszönjük szépen, Marce, hogy beszélgettél velünk ma reggel. Köszönöm, hogy felhívtatok. És várjuk a tájékoztatást a továbbiakban is, ha lesznek konkrétumok. Rendben, mindenképpen. További szép napot. Hello. Treat Williams egyébként az a színész, aki játszott. Miről beszélnek a szélső közép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélső közép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És az utolsó témánk, az Amnesty International Tehát nem az Independent Irak, vagy akármi, az Amnesty International. Nem. Tehát azt kell tudni, hogy nem globalizációkritikus ilyen nemzetközi szervezetről van szó, és nem muszlim szervezetről van szó. Tehát nem egy ilyen, nem egy terror, tehát ez nem egy terror szervezet, tehát csak az Amnesty International. Nemzetközi a legtekintélyesebb, legnagyobb emberi jogi jogvédő szervezetről van szó. Tehát az Amnesty International szerint azzal vádolták meg Izraelt, hogy szándékosan bombáztak polgári célpontokat a Hezbollah libanoni síta szervezettel vívott háborúik során. Úgy vélték, hogy a zsidó állam esetleg háborús bűncselekményekért is felelősségre vonható. Arról van szó, hogy segélyszállítmányokat, amelyekkel a civil lakosság életben maradását próbálták biztosítani, csak rakétákkal lőttek. Csak olyan szépen van megfogalmazva, mert azt mondja, hogy nem csupán élelmiszer üzletekre mért légi és tüzérségi csapásokat, hanem szándékosan akadályozta a segélyszállítmányok mozgását, valamint tett működésképtelenné vízműveket, erőműveket annak érdekében, hogy a lakosságot menekülésre kényszerítse. Jó, hát ez nagyon gáz. Tehát szerintem ezt sürgősen ki kell vizsgálni, és hogyha bizonyíték merül fel, tehát hogyha valóban bizonyítást nyer az, hogy Izrael állam tudatosan, módszeresen és szándékosan segélyszállítmányokat lőtt annak érdekében, hogy elmélyítse a humanitárius katasztrófát Libanonban, ebben az esetben szerintem Izraellel szemben a legkeményebb diplomáciai lépéseket kell megtenni. Szerintem úgy kerek a kép. Mert hogy ezek háborús bűnök. Hogy azt ismernünk kell, hogy a Hezbollah egy másodpercig nem habozik mondjuk egy általános iskolából kilőni rakétát, mert tudja, hogy ha oda visszalőnek, akkor a nemzetközi tiltakozás az nőni fog, Izraelnek a nemzetközi megítélése csökkenni fog. Én ezt nem tagadom, sőt, fontosnak tartom, hogy ezt elmondjuk. Ez viszont egy pillanatra se von le azoknak a tetteknek a jelentőségéből. Na jó, de ebben az esetben nem erről van szó. Amikor nem csak hogy élelmiszerüzletet bombázok, hanem vízerőművet, meg minden konkrétan olyan lakossági felhasználású abszolút nem katonai célpontokat, amelyeknek pusztán egy céljuk van, hogy a lakosságot menekülésre kényszerítsék. Menekülésre kényszerítsék, illetve a lakosság körében olyan humanitárius katasztrófát okozzon, amely elmélyít egy társadalmi válságot, amely aztán kihat a hadseregre, kihat a Hezbollahra, tehát a társadalmon keresztül akarják, a társadalom mondjuk éhségen, nyomorúságon, járványokon, stb. Tehát a társadalmi nyomorúság elmélyítésén keresztül próbálják a Hezbollahot térre kényszeríteni. Tehát ezt hívják háborús bűnöknek egyébként. Igen. Tehát hogyha ténylegesen ez történik, és hogyha ez bizonyítás nyer, akkor szerintem Izrael államot a legkeményebben kell elmarasztalni, akár ki kell zárni az ENSZ-ből. Tehát, hogy ezeket komolyan meg kell vizsgálni, mert hogy ehhez nagyon-nagyon hasonló okokból, ehhez hasonló szankciók már történtek. Tehát vagy gazdasági embargót kell érvényesíteni Izraellel szemben, vagy tehát ha bizonyítás nyer. De hogy ezt mindenféleképpen kéne egy független vizsgálat ebben az ügyben. Azt kell eldöntsük, hogy ezen a Föld nevezetű bolygón mik azok az alapvető együttélési szabályok, amiket be akarunk tartani. És például a civil lakosság szisztematikus megtámadása az nem tartozik ezek közé, és a második világháború, amikor véget ért, akkor én nagyon emlékszem arra, hogy az emberiség egy ilyen látszólagos fogadalmat tett arra, hogy még egyszer ilyen nem fordulhat elő. Tudom én, hogy azóta számtalanszor előfordul, de amíg nem szerzünk érvényt ezeknek az alapvető szabályoknak, addig ez egy élhetetlen, borzalmas és embertelen bolygó lesz. Na most az Amnesty International legalábbis az én értesüléseim szerint nem szokott csak úgy vakdalkozni. Na most, hogyha ez ténylegesen megtörtént, tehát hogyha ténylegesen az Izrael állam ezeket a segélyszállítmányokat tudatosan lövi, tudatosan gyilkolja azokat az embereket, ráadásul, akik annak érdekében tevékenykednek, nem kevéssé hősiesen, hogy megmentsenek életeket, hogyha ez egy módszeres és tudatos politika az izraeli hadsereg részéről, hogy ő humanitárius katasztrófát okozzon, azzal Izrael állam jelenlegi kormányának, jelenlegi vezetésének úgy inkomplett, ahogy van, meg kell buknia. Tehát, és erre vonatkozóan nemzetközi nyomás kell, hogy nehezedjen Izrael államra.